Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün yine Kur'an'dan bahsedeceğiz. Kur'an'ın bazı özelliklerini tanıtacağız. Kur'an'ı incelediğimiz zaman siz de göreceksiniz ki Kur'an 3 ana bölüm halinde. Bunlar değişik yerlerde bazen tek, bazen ikisi birden, bazısı da üçü bir yerde zikredilir. Bu 3 bölüm Kur'an'ın 2 tane ayetinde, Nisa suresinin 113. ayetinde ve Bakara suresinin 151. ayetinde şöyle ifade edilir: size kitabı ve hikmeti ve bilmediğiniz şeyleri öğreten bir elçi diye bahseder. Yani elçi Kur'an ile bizlere kitap öğretiyor, bir. Hikmet öğretiyor, iki. Bir de bilmediğimiz şeyleri öğretiyor, üç. Kur'an'ın içeriği bu 3 şeyden oluşmakta. Şimdi bu kitap ne dediğimiz zaman şunu arz edeyim. Kitap dediğimiz zaman kitap dilin, dil bilgisi, gramer yapısı ve edebi yönüdür. Kur'an indiği zaman Araplarda yazılı kültür yok. Hep sözlü kültür var. Bizim eski halk ozanlarının söylediği gibi, yaptığı gibi şairler, ozanlar nasıl oranında iyi şairleri vardır, onlar da pazar pazar, panayır panayır dolaşırlar ve söylemlerini, söyleyecekleri mesajlarını oralarda halka iletirlerdi. Şimdi Kur'an geldiği zaman ancak yazılı şekle dönüştü. Kur'an'dan evvel aşağı yukarı kimse Arabistan'da, Hicaz'da yazılı bir kitabın varlığını bilmiyor. Ama çok ünlü şairlerin şiirleri ağızdan ağıza, dilden dile dolaşıyor ve yeri geldiği zaman da tek bir nüsha, diyelim ki bir deve derisine veyahut da papirüse yazılmak suretiyle Kabe'nin duvarına asılıyordu. Şimdi Arap edebiyatçılarının, Arap ediplerinin o şiirlerinde kıyıda köşede olmuş kuralları, edebi sanatları Kur'an kendi içerisinde toparladı, toplumun içerisine herkese yaydı ve onu sabitledi. Ve böylece Kur'an da hem bir taraftan Müslümanlarca ezberlenirken bir taraftan da İslam'ın ilk emri oku ve yaz emriyle birlikte, öğren öğret emriyle birlikte okunmaya, yazılmaya, yazılan nüshalarda saklanmaya başladı. Ve böylece bu kitabın içerisinde, yani Arapların üretmiş oldukları dil, dil bilgisi ve edebiyat Kur'an'ın içerisinde mündemiş oldu, toplanmış oldu. Şimdi ikincisi, Kur'an'ın içerisinde neler var? İnşallah ileride ayrıntılı olarak göreceğiz. Bir de hikmet içeriği var. Hikmet. Hikmet, çeşitli anlamlarla anlamı bozulan, çeşitli anlamlar yüklenen bir sözcük olmasına rağmen Kur'an'da ve öz anlamında yasa demek, ilke demek, düstur demek. Bunu şöyle anlatayım ben size. Orijinal şeyiyle, literatüre girişiyle, İslam literatürüne memleketten, toplumdan zulmü, fesadı, kan dökümünü kaldırıp adaleti sağlayan ilkeler demek. Kur'an'ın içerisinde bir de bunlar var. Bir de Kur'an'ın içerisinde bunların dışında bilmediğiniz şeylerin bilgisi var. Yani o gün için Arap coğrafyasında bilinmeyen bazı şeyler, hatta birçok şeyler, nasıl bilinmeyen şeyler dediğimiz zaman geçmişe ait bilinmeyen şeyler, geleceğe ait bilinmeyen şeyler, uzaya ait bilinmeyen şeyler, bünyeye ait, yani biyolojiye, anatomiye ait bilinmeyen şeyler gibi veyahut da fizik, kimya ile ilgili bilinmeyen şeyler var. Onlar da var Kur'an'ın içerisinde. Onlarda da bahsedilir. Onlar da mucize olarak. Öyleyse bu üç şeylerden bunlara baktığımız zaman, şimdi Kur'an'a diyoruz ki biz, Kur'an mucize bir kitaptır. Kur'an mucize bir kitaptır. Tekrar ediyorum. Kur'an mucize bir kitaptır. Peki Kur'an'ın mucizeliği ne demek? Ve önce mucize ne demek? Mucize, aciz, herkesin bildiği aciz sözcüğü var ya, ondan türemiş bir sözcüktür. Buna fail isim diyoruz. Aciz bırakan demek. Kur'an toplumları, kişileri aciz bırakmış bir kitaptır. Ne yönüyle aciz bırakmış bir kitaptır? Bunları size şöyle takdim edeyim. Kur'an'ın içerisinde bugün özellikle bu incelikleri fazla bilinmiyor ama herkes divan edebiyatını biliyor. Divan edebiyatında konu edilen sanat türleri, sanat türlerinin hepsi Kur'an'ın içerisindedir ve hepsi Kur'an kaynaklıdır. Divan edebiyatı öğretilirken ilk örnekler Kur'an üzerinden verilir, Kur'an vermiştir. Şimdi bunlar ne? Mesela teşbih sanatı, hakikat, mecaz, istiare, kinaye, haber, inşa, emir, nehi, istifam, temenni, nida, kasır, vasıl, fasıl vesaire. Böyle onlarca sanat çeşidi var. Bu sanat çeşitlerinin hepsi Kur'an'da uygulanmıştır. Şimdi bu, diyeceksiniz ki bu sanatları herkes uygular ve uygulanıyor. Bunca şairimiz var bizim. Özellikle divan edebiyatında Osmanlı döneminde çok ünlü şairlerimiz var bu sanatları kullanmış. Bunun mucize neresinde diyeceksiniz. Bunun mucize şeyi şuradadır, onu söyleyeyim. Kendisi kesinlikle kitap nedir, iman nedir bilmeyen bir kişi tarafından bunların gayet düzenli ve en büyük, en güzel şekilde ifade edilmiş olmasıdır. Bu neye benzer? Diyeyim. Şöyle bir çocuk düşünün ki eğitim almamış, öğretim almamış, sanat ne, şiir ne, nesir ne bunları bilmezken bir anda bu sanatların hepsinin icra edilişini düşünelim onun üzerinde. İşte bu yönüyle mucizedir. Altyapısı olmadığı halde bunları söylemesi mucizedir. Bunun diğer bir yönüyle Kur'an evvelki kitapları ve elçileri tasdik etmektedir. Oysa onu elçi yazmış olsaydı mutlaka tutkularına uyar, geçmiş kitap ve elçileri onaylamak yerine kendisini ön plana çıkararak her şeyi kendisine mal etmek isterdi. Diğer bir yön, Kur'an içerisinde fizik, kimya, biyoloji, astronomi, kozmoloji, eğitim, psikoloji ve sosyoloji hakkında nice bilgiler bulunması nedeniyle içeriği ve öğretisi bakımından da eşsiz bir kitaptır. Onun için bunların da şöyle düşünelim, hiçbir zaman için fizik bilmeyen, kimya bilmeyen, biyoloji bilmeyen, astronomi bilmeyen, kozmoloji bilmeyen, eğitim, psikoloji ve sosyoloji hakkında hiçbir şeyi olmayan bir kişinin bunlar üzerinde bilgi vermesi ve bu bilgilerin hiçbir zaman da çürütülmemiş olması Kur'an'ın da yine mucize bir kitap olduğunun kanıtıdır. Oysa peygamber işte dediğim gibi Mekke'de inmiş, hayatın her dönemi herkesle göz önünde bulunmuş, toplumun içerisinden ayrılmamış ve onun nerede ne yaptığını, ne ettiğini, kiminle ne ilişki kurduğunu herkes biliyor. Buna rağmen kimse ona sen bunu falan adamdan öğrendiydin, filan adamdan öğrendiydin, falandan naklediyorsun gibi bir ithamda bulunamamış. Öyleyse bu fizik bilgileri, kimya bilgilerini, biyoloji bilgilerini, astronomi bilgilerini teleskopun olmadığı bir zamanda, hatta şöyle söyleyeyim, bugün işte daha yeni yeni Sümer tabletlerinden yer altında 60 ila 90 metre, 100 metre gibi toprak altından çıkarılan tabletlerde var olan bilgilerin Kur'an'da yer almış olması yine Kur'an'ın da böyle bir mucize kitap olduğunun kanıtlarından bir tanesidir. Ve şimdi şöyle anlatayım. Kur'an'ı incelediğimiz zaman Kur'an ayetlerinde böyle afak ve enfüste ayetler görüyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu burada anlatmakta fayda var sizlere. Kur'an'da Fussilet suresinin 52-53. Ayetlerinde biz bu kitabın hak kitap olduğunu, Allah'tan gelmiş bir kitap olduğunu göstermek için afak ve enfüste delilleri, kanıtları göstereceğizdir Allah. Ve böylece bu kitabın Allah tarafından geldiğini, Muhammed tarafından uydurulmadığını bilmemizi ister. Öyleyse şimdi 2008 yılı itibariyle bu kardeşinizin tetkiklerinde o yıl itibariyle afak ve enfüste Kur'an'ın hak kitabı olduğuna kanıt olan mucizeler nelerdir dediğimiz zaman bir liste yapmıştım. O listeyi size takdim etmek isterim. Şöyle anlatayım. Her insanda koruyucu hücrelerin varlığı, eşler halinde yaratılma, meninin bir karışım olduğu, cinsiyetin belirlenmesi, rahim duvarında asılı olma, bir çiğnemlik et parçası olma, kemiklerin oluşumu ve etle kaplanması, üç karanlıkta yaratılma. Bunlar biyoloji ile ilgili, yani insanın öz varlığında bünyesindeki o gün içi, yani şöyle söyleyeyim, tıbbın, bilimin yakın zamanda keşfettiği bu özelliklerin bundan 1500 sene evvel o ortamda, yani yazılı kültürün bile olmadığı bir zamanda bu kitapta ortaya konmuş olması bir mucizedir. Bunun dışında afaktaki, yani çevredeki mucizelere bakacak olursak Kur'an'da yer alan, bakın neler var. Evrenin sürekli genişlemesi, yokluktan yaratılma, evrenin gaz aşaması, evrendeki mükemmel yörüngeler, güneşin akıp gitmesi, güneş ve ayın farkı, ayın yörüngesi, gökyüzünün tabakaları, yeryüzünün tabakaları, gökyüzünün korunmuşluğu, göğün geri çevirdikleri, gökyüzünün direksiz yükselişi, dünyanın geoid, yani deve kuşu yumurtasına benzeyen, tam küre olmayan, kutuplardan basık küremsi şekilde olması, dünyanın ve uzayın çapları, döndükçe kutupların basıklaşması, dünyanın dönüşü, aşılayıcı rüzgarlar, yağmurdaki ölçü, suyun çevrimi, kazık şeklindeki dağlar, petrolün oluşumu, solunum ve fotosentez, gökyüzüne yükselmenin zorluğu, bitkilerdeki erkeklik ve dişilik. Evet, saydığımız bu maddelerin hepsi Kur'an'ın içerisinde vardı. Öyleyse Kur'an'ın içerisinde olan bunlar, o günün şartlarında yaşamış hiçbir kişi tarafından, ister cahil olsun, ister bilgin olsun, ister peygamber olsun, bilinmesi, yapılması mümkün olmayan şeylerdi. Demek ki bunlar, zaman gösterdi ki bunlar ortaya çıktı sıra, Kur'an sıradan bir beşerin yaptığı, yapacağı, yazacağı bir kitap değil. O nedenle Kur'an bu konuları içerdiğine göre biz diyoruz ki bunlar Allah tarafından bildirilmiş, Allah tarafından Muhammed'e söylettirilmiş şeylerdir ve bunlar mucizedir. Şimdi şöyle, peygambere çeşitli zamanlarda Arap kültürü eski şeylerden, yani mitolojik kalıntılardan bazı şeylerle itiraz ediyorlardı. İşte sen de bilmem şöyle yapıverseydin, böyle yapıverseydin, ayı bölseydin, göğe çıksaydın, uçsaydın, işte senin işte altından şu kadar köşkün olmalıydı bilmem vesaire vesaire gibi beklentileri vardı. Onun için Allah da onlara şunu söyledi: kendilerine okunan kitabı şüphesiz bizim sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ki bir rahmet ve bir öğüt vardır. Allah böylece Kur'an'ın en büyük mucize olduğunu onlara söyledi. Çünkü onların istediği tekvini, yani fiziksel mucizeler gelip geçici şeylerdi. İnanan olurdu, inanmayan olurdu. Ama Kur'an indiği dönemden itibaren herkesin elinde, herkesin dilinde, her zaman işi bu mucizeleri görüp durmakta ve bilmekte, elinin altında bulundurmaktadır. Onun için ne diyoruz? Kur'an mucize bir kitaptır ve mucizedir. Evet, şimdi Kur'an işte bahsettiğim gibi içeriğiyle ilgili, yapısal yönüyle ilgili bir kitaptır. Mucize bir kitaptır ve onun için şöyle diyor Cenab-ı Hak Kur'an'da da, hala Kur'an'ı gereği gibi düşünmezler mi? Art arda getirip dizmezler mi? Eğer ki o Allah'tan başkası tarafından olsaydı kesinlikle onun içinde birçok karışıklıklar bulurlardı. Onun için Kur'an'da bu kadar bilgiler, bu kadar şey olmasına rağmen hiçbir zaman içi kendi içerisinde çelişmemiştir. Hak olmayan, gerçek olmayan hiçbir bilgi verilmemiştir. Onun için Kur'an bir de şöyle var, tarihe ait, geçmişe ait, hatta bazen de geleceğe ait, gelecekte olacak olaylara ait bilgiler vermiştir. Bu yönüyle de Kur'an hiç şüphesiz, tartışmasız bir mucizedir. Onun için hepinizi bu konuyu burada bağlıyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.